teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest środa, to 8 marca, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. W Belwederze IPN przedstawia nazwiska 20 ofiar totalitaryzmu, które udało się zidentyfikować pracownikom Instytutu. Na ten dzień rodziny zmarłych czekały od wielu lat. Pierwsze czołgi Abrams trafią do Polski w kwietniu. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał szef MON-u Mariusz Błaszczak. Do Kijowa przybył sekretarz generalny ONZ rozmawiać m.in. o eksporcie ukraińskiego zboża. Instytut Pamięci Narodowej przedstawił nazwiska 20 ofiar totalitaryzmu. Ich rodziny otrzymują w Belwederze noty identyfikacyjne osób zamordowanych przez Niemców i komunistów. Wśród nowo zidentyfikowanych znajdują się m.in. ofiary terroru komunistycznego, zamordowane na terenie zamku w Lublinie, zmarli zamordowani w więzieniu w Raciborzu, żołnierze podziemia antykomunistycznego ziemi małopolskiej oraz ofiara zamordowana w komunistycznym więzieniu w Warszawie. Na uroczystości w Belwederze jest Witold Banach. Wśród zamordowanych jest m.in. żołnierz batalionów chłopskich zamordowany przez Niemców w 1944 roku Wincenty Cebula, czy żołnierz 3. Komendy Konspiracyjnej Wojska Polskiego Jan Chowański zamordowany przez UB w 1950 roku. Prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym przez ministra w Kancelarii Prezydenta Wojciecha Kolarskiego napisał, że odnalezienie i identyfikacja walczących o wolną Polskę to wypełnienie obowiązku państwa. Przywracając pamięć o losach naszych przodków i poprzedników, odbudowujemy bowiem godność naszego państwa i narodu, które winne są wieczną cześć i wdzięczność swoim bohaterom. Prezydent napisał też, że jest to wypełnienie obowiązku wobec rodzin bohaterów, które mogą wreszcie godnie pochować swoich bliskich, zapalić znicz, zmówić modlitwę przy ich grobach. Do tej pory dzięki pracy ekspertów z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN udało się odnaleźć kilka tysięcy szczątków ofiar totalitaryzmów. Zidentyfikowano ponad 240 osób, a pełną listę nazwisk zidentyfikowanych można znaleźć na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. Mówił Witold Banach, dziękujemy za relację. Pierwsze ze 116 używanych czołgów Abrams dla Polski zostaną dostarczone w kwietniu, poinformował w mediach społecznościowych wicepremier, szef MON-u Mariusz Błaszczak. Umowa w tej sprawie została podpisana na początku stycznia. Czołgi dla Polski wcześniej były uzbrojeniem Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Do ukraińskiej stolicy przybył sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres. Ma spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim. Temat rozmów to eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, a o szczegółach nasz korespondent Paweł Buszko. Antonio Guterres przyjechał do Kijowa w nocy, poinformowały o tym służby prasowe sekretarza generalnego ONZ. To trzecia jego wizyta w ukraińskiej stolicy od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. Rozmowy dotyczące eksportu ziarna związane są ze zbliżającą się datą zakończenia obecnej inicjatywy zbożowej między ONZ, Turcją, Ukrainą i Rosją. Była ona podpisana w lipcu zeszłego roku, a w listopadzie przedłużona do 18 marca bieżącego roku. Umożliwiła wznowienie ruchu blokowanych przez Rosję statków towarowych do ukraińskich portów na Morzu Czarnym. Działania Rosji wstrzymujące dużą część eksportu ukraińskiej żywności, głównie zboża, groziły rozpoczęciem światowego kryzysu żywnościowego. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin w Polskim Mediu 24 powiedział, że ostatnie materiały mediów liberalnych dotyczące Jana Pawła II są oparte na mało wiarygodnych materiałach komunistycznej policji politycznej. Jarosław Sellin wskazał jednocześnie, że materiały komunistycznej bezpieki są wykorzystywane przez te same środowiska, które do tej pory sprzeciwiały się korzystaniu z teczek do walki politycznej czy ideologicznej. Rzeczywiście używa się materiałów sprzed pół wieku, bo to już tyle czasu minęło od czasu, kiedy Jan Paweł II był biskupem krakowskim, bo te materiały dotyczą tego okresu. To są materiały stworzone przez policję polityczną komunistycznego państwa. Wiadomo, że były używane do walki z przeciwnikami. Jednym z głównych przeciwników tego komunistycznego państwa był Kościół rzymskokatolicki. Są oparte te materiały wyłącznie na jakichś insynuacjach. W ostatnich dniach w reportażu w jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych pojawiły się sugestie, jakoby Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Część komentatorów zwraca uwagę, że są one oparte na materiałach SB, których nie można dziś zweryfikować. Straż Pożarna otrzymała 2 mobilne laboratoria. Sprzęt warty 24 miliony złotych ma służyć do wykrywania zagrożeń, między innymi radiacyjnych, chemicznych czy biologicznych. Szef Państwowej Straży, generał brygadier Andrzej Bartkowek, podkreślił, że laboratoria będą obsługiwane przez 30 wykwalifikowanych funkcjonariuszy z Warszawy i Poznania. To są ludzie z Warszawy, to są ludzie z Poznania, po studiach biologicznych, chemicznych, po studiach fizycznych. Oni wszyscy będą brali udział w tych akcjach ewentualnych, ale też i w ćwiczeniach. W kwietniu ćwiczenia z Litwą, ale już w kolejce Estonia, Łotwa i Finlandia. Więc wszyscy chcą z nami ćwiczyć, chcą współpracować w związku z tym, że sytuacja za wschodnią granicą nie jest stabilna. Zakup sprzętu zrealizowany został w ramach programu modernizacji służb mundurowych. Na ten hitowy mecz czekają kibice na całym świecie. Wieczorem piłkarze Paris Saint-Germain zagrają z Bayernem Monachium w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu PSG przegrało u siebie 0-1. Według komentatorów paryżanie podchodzą do spotkania z umiarkowanym optymizmem i pokładają olbrzymie nadzieje w Kylianie Mbappé. Czy w meczu z Bayernem ważą się losy całego sezonu Paris Saint-Germain? Na to pytanie trener Galtier odpowiada stanowczo. Nie mam takiego wrażenia. W PSG liczy się każdy mecz. Szkoleniowiec podkreślił na przedmeczowej konferencji prasowej, że jego piłkarze nie załamali się po niedawnym odpadnięciu z Pucharu Francji i serii ligowych porażek i że odnaleźli ducha walki. Oprócz wyniku będzie liczyła się też postawa, która musi być zdecydowanie bardziej agresywna i bojowa niż w pierwszym meczu. Ocenił trener PSG. Komentatorzy są zgodni. Paryżanie podchodzą do rewanżowego meczu w lepszej dyspozycji fizycznej i mentalnej niż w pierwszym pojedynku z Bayernem. Obecność w składzie Kyliana Mbappé, który oglądał pierwszy mecz z ławki, zmieniła ich perspektywy, podkreśla L'Équipe, który wskazuje na powiew nadziei w stołecznym klubie po powrocie francuskiego snajpera do gry. Z nim wszystko staje się możliwe, pisze na dzisiejszej okładce Le Parisien. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Początek meczu o 21:00, a w drugim starciu Tottenham zagra z Milanem w 1/8 finału Ligi Mistrzów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o to, jaka czeka nas dzisiaj aura, to zdaniem synoptyków przewidywane jest zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami na północy, miejscami śnieg albo deszcz ze śniegiem. Na południu to raczej deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach będzie śniegu coraz więcej, nawet o 7 cm. Temperatura maksymalna od 1 na północy do 3 w centrum i nawet 8 na Podkarpaciu. Wiatr dziś słaby i umiarkowany. Jeśli chodzi o ciśnienie, to teraz powinno wynosić 985 hektopaskali. Nie za wysokie, to fakt i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szczęścia nie można kupić, ale można złapać okazję. 3 dni tańszych zakupów na Allegro mają. Tylko do środy łap okazję do minus 40% na Allegro Days. W tym żarówki H7 Philips Vision Plus. 60% więcej światła za 28 zł. Allegro. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. O, telefon z przychodni. To pewnie nasza teleporada. Kochanie, odbierzesz? Dzień dobry, pani doktor. Dzieci zaczęły dziś kasłać. A kaszel suchy czy mokry? Trudno powiedzieć. Nic nie szkodzi. Proszę dać dzieciom Herbapect Junior, który jest skuteczny w kaszlu suchym i mokrym. Wyrób medyczny Herbapect Junior można podawać również wieczorem. Dzieci nie będą kasłać w nocy i rano będą wyspane. Herbapect Junior, numer 1 na kaszel suchy i mokry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12:09. Trójka do 3:00. Dzień dobry, zapraszamy na najbliższe 3 godziny wspólnego spotkania. Porozmawiamy dzisiaj między innymi o tym, że z okazji 97. rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy, a ta rocznica minęła w miniony poniedziałek, Centrum Kultury Filmowej ma dla Państwa wiele atrakcji, więc no, na pewno o nich opowiemy Państwu nieco więcej dziś w audycji. W weekend rozpoczynają się poznańskie targi książki, więc też jak najbardziej trzeba o tym opowiedzieć i to zrobimy. Natomiast już trwają i jeszcze dość długo potrwają w Kielcach, potrwa w Kielcach Festiwal Sztuk Między Stronami. Cóż to za festiwal i czego można się tam spodziewać? Też na pewno o tym Państwu dziś opowiemy, więc serdecznie zapraszamy. Michał Jakubik audycję realizuje, Rafał Wodziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miera. Dzień dobry. Program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut po godzinie 12. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Już o tym wspominałem, witając się z Państwem, że gdyby żył, to w tym roku obchodziłby 97. urodziny Andrzej Wajda. Bo o nim mowa, to nie da się ukryć reżyser, który wpłynął w ostatnich latach najbardziej na postrzeganie polskiego kina za granicą. Jego twórczość, jego filmy wpłynęły też na postrzeganie kina przez kolejne pokolenia reżyserów. Andrzej Wajda stworzył 40 filmów. Każdy z nich przesuwał polskie kino odrobinę dalej. Szukanie wśród tych filmów jednej produkcji, która powinna być uważana za najważniejszą, mija się zdecydowanie z celem. Na dobrą sprawę za produkcję najważniejszą w jego filmografii może właściwie uchodzić, bowiem co drugie dzieło. Dlatego też szukając wpływu Andrzeja Wajdy na innych twórców, trzeba być świadomym, że odnajdując ten wpływ, nie będziemy mieli do czynienia z pojedynczymi kadrami, lecz z głębszymi myślami. Taką właśnie refleksją na temat tego, czego nauczył ją Andrzej Wajda, dzieli się z nami reżyserka Karolina Bielawska. To taka właśnie odwaga w robieniu filmów, odwaga w wypowiadaniu się artystycznie. Karolina Bielawska, jak dodaje, od mistrza nauczyła się także bycia otwartym na drugiego twórcę, bowiem właśnie taki wobec niej był wielki reżyser. To było niesamowite, że Andrzej Wajda był tak naprawdę tak bardzo otwarty i takie porozumienie można było z nim nawiązać poprzez sztukę, poprzez to, co się robiło, jakie się miało plany. Rozmawiając o sztuce z Andrzejem Wajdą, co dziś wydaje się coraz bardziej niesamowite, otrzymywało się bezcenne i płynące prosto z serca rady. Andrzej Wajda uświadomił mnie, aby nie popełnić błędu i nie robić kosztownego filmu jako debiutu. To wpłynęło na moją karierę, mówi reżyserka Aneta Kopacz. Nie rób tego filmu teraz. To nie jest dobry pomysł. Ten film to jest ogromne finansowe przedsięwzięcie. Nikt debiutantce nie da tylu pieniędzy. Przecież nie możesz zrobić tego filmu tanio. Ja mówię, no nie. Zrób to jako drugi film, a nie jako pierwszy. Jeżeli mogę ci udzielić dobrej rady, to reżyser jest od tego, żeby robił film, a nie żeby 5 lat zbierał pieniądze na ten film. Pan Andrzej do mnie na końcu mówi, wiesz, no przyszłaś do mnie po szczerość, to ja muszę być szczery z tobą. Inną kwestią, która ma wpływ na kolejne pokolenie twórców, to umiejętność sprawdzania opinii i reakcji audytorium na dany temat jeszcze przed nakręceniem filmu. Tego Andrzej Wajda nauczył młodych reżyserów w swojej szkole, gdy badał odbiór jeszcze niestworzonego tataraku. Pokazywał tego hopera, opowiadał o tym hoperze i czekał na reakcję widzów, bo od razu tak jak reżyser, tak jakby pokazywał już swój film, jakby miał już swój screening i czekał i patrzy, jak ludzie na to reagują. I to myślę, to też jest jakaś taka wielka nauka. Mówi reżyserka, laureatka Złotych Lwów za Silent Twins Agnieszka Smoczyńska i dodaje, że Andrzej Wajda nauczył ją osobiście odpowiedzialności, która jest dla niej po dziś dzień ważna. Teraz takie czasy nastały, że taka odpowiedzialność jakaś za nas i niezależność jest jakimś takim testem, prawda? I to jest, że to jest. I będzie, bo dziedzictwo Andrzeja Wajdy będzie z nami przez bardzo, bardzo długi czas. A o wpływie Andrzeja Wajdy na twórców filmowych opowiadał Paweł Turski. Tymczasem Centrum Kultury Filmowej przygotowało przez cały miesiąc bardzo wiele ciekawych prelekcji, również o których na pewno opowiemy w Trójce za kilka chwil.

Jest 12.30, słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Teraz zaprosimy Państwa do Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Z nami jest Klara Bogusławska. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozumiem, że dzieje się u Was sporo. Dzieje się bardzo dużo. A rozumiem, że na okoliczność urodziny Andrzeja Wajdy jeszcze więcej. Dokładnie. Nie dalej jak wczoraj spotkaliśmy się z Andrzejem Sewerynem w naszej siedzibie, która się otworzyła na nowo w Alejach Ujazdowskich 20. To spotkanie było początkiem naszego cyklu cowtorkowego, rozmowy o patronie. I w każdy wtorek spotykamy się o 19, żeby zobaczyć film Andrzeja Wajdy. Wstęp jest wolny, więc super gratka i okazja do tego, żeby nadrobić, przypomnieć sobie dzieła mistrza. Dobrze, to o tych takich najbliższych tytułach, które będą do obejrzenia w najbliższych kolejnych wtorkach, to porozmawiamy za chwilę. Natomiast ja sobie wszedłem na waszą stronę internetową i tam moją uwagę zwróciło takie zdanie. Co roku w dniu urodzin mistrza, które są 6 marca, zwracamy uwagę na inny aspekt jego dorobku i intelektualnej schedy, którą nam zostawił. No to na co zwracamy uwagę w tym roku? W tym właściwie półroczu chcemy zwrócić uwagę na jego aktorów, na ludzi, z którymi współpracował, na najbliższe otoczenie jego dnia codziennego. Czyli na przykład aktorów takich jak Andrzej Seweryn, albo takich osób jak Renata Pajchel, która jest wieloletnią fotosistką Andrzeja Wajdy i przygotowaliśmy wystawę jej Werek, czyli takiej formy fotograficznej, która w przeciwieństwie do fotosów pokazuje właśnie to, czego kamera nie widzi, czyli taką pracę na planie, pracę artystów, twórców i ekipy. No to rozumiem, że jest to różnego rodzaju, pomijając okazję, żeby porozmawiać, spotkać się ze znanymi aktorami, również zaczerpnąć wiedzy na temat Andrzeja Wajdy, no takiej nie codziennej, no bo to pewnie skarbnica różnego rodzaju anegdot. Zdecydowanie, ale takich właściwie też anegdot wizualnych, więc to jest fajne, że można tak się przyjrzeć temu, co zazwyczaj jest niewidoczne. No dobrze, powiedziała pani, że co wtorek można zobaczyć za darmo jeden z filmów Andrzeja Wajdy, więc co w najbliższy wtorek na przykład? Ziemia obiecana. Zaczynamy. No to rekomendować chyba nie trzeba. Tak, jeżeli Państwo nie widzieli, a jest taka szansa, to myślę, że... Albo widzieli dawno, to jest takie must have, jeżeli chodzi o Andrzeja Wajdę, więc bardzo serdecznie zapraszamy i... Tak, a jest jeszcze, oprócz tego, widzę przygotowana taka seria warsztatów, to nawet taką macie zakładkę jak edukacja. Jakie to warsztaty? W każdą sobotę mamy warsztaty dla dzieci. To są warsztaty rodzinne. Dzieci uczą się różnych rzemiosł, różnych sposobów rozmowy o filmie. Ale też pod koniec marca rozpoczniemy warsztaty dla zbudowania postaci kobiecej właściwie głównie. No i na te warsztaty trwają już zapisy. Ja znalazłem jeszcze, bo to w ogóle absolutną skarbnicą wiedzy jest wasza strona internetowa, która jest bardzo rozbudowana i tam tych zakładek jest mnóstwo i myślę sobie, że każdy, kto będzie chciał znaleźć informacje, to te informacje tam znajdzie. Znalazłem też taką informację, że repertuar urodzinowy na platformie vod.warszawa.pl. Proszę powiedzieć dwa słowa, bo myślę, że to jest fajna okazja dla kogoś, komu niekoniecznie będzie po drodze do Warszawy w najbliższych dniach, a jednocześnie chciałby sobie coś ciekawego zobaczyć. Co tam jest zebrane na tej platformie? Platforma jest platformą miejską i zrzesza większość właściwie instytucji kultury warszawskich oraz festiwali różnych filmowych i teatralnych. I tam można zobaczyć przedstawienia, koncerty, filmy, podcasty. Przepraszam, czy na przykład artykuły. Rzeczoną Ziemię Obiecaną też można zobaczyć? Nie, akurat Rzeczonej Ziemi Obiecanej nie można. Można zobaczyć 7 innych filmów Andrzeja Wajdy. Niektóre treści są za darmo, niektóre treści są odpłatne. Jeżeli chodzi o Andrzeja Wajdy, to przygotowaliśmy taki specjalny pakiet właśnie filmów, ale też produkcji, które realizowaliśmy przez ostatnie lata. Czyli w ramach właśnie tego cyklu rozmowy o patronie, takich wywiadów z aktorami Andrzeja Wajdy. To niech pani zdradzi nam jakąś ciekawostkę dotyczącą Andrzeja Wajdy, której może nie wszyscy sobie, z której nie wszyscy sobie zdajemy sprawę. Ja bym zrobiła inaczej, bym Państwa zachęciła do posłuchania albo zobaczenia, ponieważ mamy rozmowy z Mają Komorowską, ze Stanisławą Cylińską, z Andrzejem Chyrą, z Bogusławem Lindą. Mogę tak iść i iść do przodu z tymi same nazwiskami. Znakomitości. Same znakomitości. Więc myślę, że nie będę tutaj może zdradzać kulis. Posłuchajcie. Ale to musi być fantastyczne, bo z ust tych wszystkich doskonałych, fantastycznych aktorów będziemy mogli zobaczyć, jak opisują oni na swój sposób Andrzeja Wajdę, i każdy z nich pewnie ma zupełnie inne spostrzeżenia. Gdzieś jest pewien jakiś zbiór wspólny, ale pewnie każdy na swój sposób postrzegał tego reżysera. Zdecydowanie, jeszcze każdy z nich w innej epoce pracował z Andrzejem Wajdą. Dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Osobiście bądź online'owo, bo taka opcja też jest, a Klara Bogusławska o tym wszystkim, co Centrum Kultury Filmowej przygotowało, nam opowiadała. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję. Rośnie we mnie dzika chęć, rośnie dzień po dniu. Czasem ostrą nosi mnie zły duch. Przegiąłbym na maksa coś, stopał komuś zad i ze smyczy spuścił złość jak psa. Wylewa się do kamery potok pustych słów. Ja sztachetę wziąłbym w dłoń i w łeb. Czy to ja? A czy ktoś inny? Czy to ja? Czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on ciało moje wszedł. Nie popsuł świat, skundlił boski plan. W górę się po trupach wziął i spadł. Na oberka według mnie, co widać, jest za późno już. Trzeba gniwy w dyby brać pod klucz. Ja, a czy ktoś inny, czy to ja, czy mych myśli zbieg, gdy grzeszyłem, to on w ciało moje wszedł. Czy to ja, a czy ktoś inny, czy to ja, czy to totalny śmieć, a w głowie mieszkamy jak Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. C. cenił zbyt wiele nóg i zbyt wiele dłoni. Mieszkał w dzielnicy, w której chorują drzewa. Gdy patrzył, jej w oczy nie były na miejscu. W źrenicy prywatna wiadomość z nieba. Powiedział: robisz mi dzikość serca i fabularne mocne. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularne mocne. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu ja? Tego miasta odnajdowali komfort. Na falach tańczyli tango. On ruczał jak kot karmiony tęsknotą. Gdy sączyła się płynnie przez jego palto. Monika Brodka i utwór zatytułowany Monika to w 48. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Miejsce 17. Ta piosenka w ostatni piątek spadła o 4 pozycje. Czy w najbliższy piątek będzie wyżej? No to zależy od Państwa, więc zachęcam do głosowania. Najpierw proponuję, aby zapoznać się z 30 z zestawienia i 3 propozycjami. W tej chwili najlepsza trójka Listy Przebojów wygląda tak, że na 3 jest Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego. Na miejscu 2 Kaśka Sochacka, Niebo było różowe i Bez apel. Kolejny raz wygrali Depeche Mode utworem Ghost Again. No, ale zobaczymy, czy wprowadzą Państwo jakieś korekty, a może duże zmiany w kolejnym wydaniu, więc proszę głosować. LPT, polskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Czekamy na Państwa głosy do piątku, do godziny 12. No, a później to już liczenie, a od 19 zapraszam na kolejne wydanie listy. Natomiast w trójce do trzeciej już za kilka chwil sprawdzimy, co ciekawego oferować będą poznańskie targi książki. Those days are over. You don't have to. Jeszcze 13 minut do godziny 13. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Już w tę sobotę ruszają Poznańskie Targi Książki. Naszym gościem jest dyrektor Poznańskich Targów, Marcin Gorynia. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie, bardzo mi miło. Panie dyrektorze, ja rozumiem, że dla wszystkich fanów książek takie targi to jest prawdziwe święto, ale gdyby mógł pan wybrać z tego wszystkiego, co targi będą teraz oferować, taki największy przebój, to co by pan wskazał? Przede wszystkim największym przebojem są spotkania autorskie, które odbywają się na ekspozycji targowej przez 3 dni targowe. Panie redaktorze, targi rozpoczynają się już w piątek, także przez 3 dni targowe na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się kilkadziesiąt spotkań autorskich z autorami, którzy są jednymi z najważniejszych. Ale także z ciekawych nazwisk autorów z zagranicy. No dobrze, no to gdybyśmy mogli wymienić po kilka nazwisk polskich i zagranicznych autorów, to kto to będzie? Zagranicznych autorów na pewno nie lada gratką będzie Karla Montero, która przyjeżdża do Poznania i w sobotę będzie z państwem mogła się spotkać. Z literatury dziecięcej pan Urlich Hab, to też taka ciekawa postać. Z polskiej literatury oczywiście nie zabraknie kryminalistów Katarzyny Bondy, Jakuba Ćwieka, Wojciecha Chmielarza, trochę literatury faktu, pan Bogdan Rymanowski, dobrze państwu znany, pani Elżbieta Herzińska będzie dla państwa także występowała i wiele innych bardzo ciekawych nazwisk zarówno z literatury dziecięcej, jak i z literatury dla dorosłych. Ciekawymi spotkaniami będzie też tak zwana literatura Young Adults. Będą przedstawicielki praktycznie ze wszystkich tych polskich wydawnictw, takich jak Katarzyna Barlińska, pani Marta Łabęcka, Weronika Marczak, a także wiele, wiele innych. Mhm. Ja rozumiem, że ideą tego typu spotkań jest to, że będzie można, nie wiem, zadawać pytania. Tak, to prawda. Będzie można zadawać pytania, będzie można po spotkaniu autorskim zdobyć autograf od autora i chwilę porozmawiać. Także spodziewamy się sporej frekwencji i spodziewamy się tego, że będziecie mogli państwo tą literaturę poznać z najlepszej strony. Rozumiem, że to jest też świetna okazja do tego, żeby kupić książkę w atrakcyjnej cenie. Tak, to prawda. Dla państwa przygotowaliśmy ponad 150 stoisk, gdzie będzie można kupić książki od najlepszych polskich wydawnictw. I rozumiem, że też pewnego rodzaju tradycją targów jest to, że tam jest mnóstwo też takich towarzyszących imprez, no na przykład giełda winyli, ale rozumiem, że to nie tylko. Proszę opowiedzieć trochę o tych takich dodatkowych atrakcjach, które zawsze gdzieś towarzyszą targom. Są różnego rodzaju strefy zabaw dla dzieci i warsztatów dla dorosłych. W tym samym czasie, tak jak pan wspomniał, jest giełda winyli, strefa skrabli, strefa komiksów. Istotnym też tutaj punktem tego programu są targi edukacyjne, które odbywają się dokładnie w tym samym czasie. Także mieszkańcy Poznania i okolic będą mogli skorzystać z odwiedzenia targów książki, jak i poszerzyć swoją wiedzę odnośnie oferty edukacyjnej w mieście Poznań i w województwie wielkopolskim. Dlatego serdecznie zapraszamy w ten weekend do Poznania, gdzie będą trwały targi książki, a zapraszał na nie dyrektor Marcin Gorynia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.